که عزم پا میرا دروری سپین بیرغونا بیا تا غزا غزا لزنا پوکلا که عزم پا میرا دروری سپین بیرغونا ندخمن صوب براورنا پوکلا که عزم پا میرا دروری سپین بیرغونا شام دا خیال خیست لپاره پوکلک عزم پا میرا دروری سپین بیرغونا شام دا خیال خیست لپاره پوکلک عزم پا میرا دروری سپین بیرغونا که عزم پا میرا دروری سپین بیرغونا بیا تا غزا غزا لزنا پوکلک عزم پا میرا دروری سپین بیرغونا ندخمن صوب براورنا پوکلک عزم پا میرا دروری سپین بیرغونا بیا تا که عزم پا میرا دروری سپین بیرغونا ندخمن صوب